Marie, een meid van melk en bloed die vrijen niet kon laten, die had bij al haar overmoed een zwak voor de soldaten. Een generaal of een koloniaal, die trouw ik heel beslist. Zo sprak ze en op zekere dag had ze een cavalerin. En met de sabel in zijn linkerhand en zijn marietje aan de andere kant, stapte hij blij van zin, stiekem de keuken in. Met Marie op zijn knie, at hij op zijn minst voor een pop. Elk die dat zag, die zong meteen op slag. Marie die vrijt met een huzaar een hele tijd, al haast een jaar. En als hij kwam, o lieve heer, dan kreeg hij ham en nog heel veel meer. Een kaas en worst, een volgend keer, zijn liefde nam geen einde meer. De baas, een oude heer, die vroeg, waar laten ze me spullen? Dat vroeger altijd toch genoeg, waar blijven alle mijn bullen? Geen één sigaar meer in mijn kist, ik heb in een maand gerookt. Wanneer ik het niet beter wist, zou ik zeggen dat het kon. En ons Marietje heel onschuldig ziet, zij weet ik veel, mijn heer, ik rook ze niet. Het spookt me door mijn brein, denk dat er muizen zijn. Meneer zei, geloof me vrij, dat het een muis met een zabel opzij. Raad hoe bestaat, waar één mens zoveel laat. Marie die vrijt, met een huzaar, een hele tijd. Al haast een jaar, en als hij kwam, o lieve heer, dan kreeg hij ham en nog heel veel meer. Een kaas en worst, een volgend keer, zijn liefde nam geen einde meer.